Aizue, nor dauzka gorkaren pastillak? Pantxikei dauzka. Ama, zu dauzkazu gorkaren pastillak? Bai, hor daude, gaumaiaren gainean. Orain, entzun eta errepikatu. Ama, zu dauzkazu gorkaren pastillak? Bai, hor daude, gaumaiaren gainean.